الحسن المرتضى في حده مدى صلى بنقل عدل قل طبقه ولا شذا ولا عليل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي غيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرطى عن الإنكار في التعدد بل ربما يصير كالذي بدي والكتب الأربع ثمة السنن للدار قطن من مظنات الحسن قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صحى وما يشابه وما بي وهل أقل وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صحى حسن لديه مع جواز أنه وغن فإن يقل قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلة فاحتاج أن يزيل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي هلا قضى في الطابقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجد بأن مسلما فيه شرط ما صح فامنع أل بالحسن يحط فإن يقل في سنن الصحاح مع ضعيفها والباغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح منتمى يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والناس إيمن لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة قيلا ومن مزى بهم فإن فيهم وهن تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارمي والمنتقى ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحوضلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي رحمه الله تساهل الذي عليها أطلق صحيحة والدارمي والمنتقى ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحنظلي kon ñaari beuyit yoy insha Allah ñoñu déssé ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jappandal ñu ci suñu jotaay bi bañu motali ko waye waxon nañu né comme gis nañu sunani parce que daf ni dafa waxon ci lu jitu né wal kutubul arba'u thumma tasunan lid-dar qutni min madhannati al-hasan kon buñu waxé sunan yoy nan la doxé ñenti jaaduna ñu wax sunan imam ad-darqutni rahimahullah ana nan mom moy ni nga xamantene non lay doxé sunan imam ad-darqutni rahimahullah comme ni nga xamné non lañ ko xéet imam ad-darqutni rahimahullah mom dafa gané aduna ci 306e année bi ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam manam mom dafa ñew seen ginnaw mi ngi genn aduna 358 al-imam abul hasan ali ibn umar ibn ahmad ibn mahdi ad-darqutni al-baghdadi rahimahullah comme niñ ko waxon iraq la de kon baghdad gox la fofu ci baghdad ben place la bo tudon darqutun tirim bi mi ngi koy talif ngir xolat segat tir yi nga manam defat ben etude critique ci sunan yi waxon nañ la defon na al-ilzamat bindon na téré buñu wax al-ilzamat nga xamantene dafa topat sahihi am ben étude critique buñ ci def momit non la def sunan yi motax sunan ad-darqutni kon en fait mom lolu la liggey bobu la ci def leg yenn borom xom xom yi rahmatullah alayhim fuqaha yu surtout dañuy jëfëndiko yenn hadith yo xamne dafa nek ci sunan yi te fekk dafa am ay elal yu ci nek manam ay sikki yu ci nek imam ad-darqutni moy imamu jamonom peut-être ci imam manam en tout cas imam yi gëna mak ci aduna bi ñu mësa exister ci elal ci la bok rahmahullah rahmatan wasi' manam ki man la ci won pour xol ab hadith xamé ko danaka manam ilham la ci amon manam daf ci ayon ci anam go xamne dafa yimi dafa jéggi da motax bi mu ñëwé rahmahullah rahmatan wasi' juste après période ñom wa ashab kutubu sita mu dadi génné xol def étude critique ci téré yoy surtout sunan yi dadi xol lepp lo xamantene daf ci nekk ci ay sew yo xamné ay sik lañ yu sew yo xamantene ñom ñoo ci nekk yo xamantene lu bari même borom xom yi ñu bari ci ñom rahmatullah alayhim daf leen di recc kon mom bindul téré bi sunan bi bindu ko ci ordre bi nga xamantene mom lañ ñeneen ñi bindu ñom imam abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah rahmatullah alayhim ak ñeneen nga xamantene dañuy toftale ñom buntu yi mom ci buntu fiqh yi def ci hadith yi mom deful lool mom daf ko topé rek comme ni nga xamné non la défé ilal yi dafa jël manam buntu mom daf ko topé comme ni buntu yi manam sikki yi nga xamantene selon sikki yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci hadith yi non rek la ordonné li nga xamantene mom moy mbir mi manam mom moy téré bi kon lool mom dañ koy wax kon en réalité dañ koy tuddé sunan mais sunan yi en réalité deug kon mom ay elal la warona don danaka ay elal la legui nak yenn hadith yi mu atté ko deugural ko lolou mom motax kep ko xamantene motax sunan ad-darqutni rahmalahu baxna am ci kep ko xamantene da ngay def ay étude yu profond ci hadith yi bu ko defé nga xam yan ngay jital ci kaw yan lañu am ñu jam ñan lañ jamul et cetera lol mom motax kon dañ koy wax sunan mais en réalité manam li gënonu yey moy sunanul ma'lula manam wala ndax ay la yi nga xamantene ñoo ñoo ci am légui sharh nañ ko sunan yi donc mais manam sunan bobu nak effectivement amna lo xamne man na baye xal moy daf ci def ay hadith tamit yo xamantene day deuguer yo xamantene daf koy def en opposition ak yeneen hadith yo xamantene ñew nañ ci sunan yi batay manam day jël yeneen hadith yo xamne day deuguer mu ne xolal hadith bi mo gëna deuguer par exemple hadith yi nga xamne mom mo ñew ci sunan yi hein daal di def wax wala et cetera def ben genre opposition lool mom motax manam fuqaha yi manam xol sunan darqutni rahimahullah manam lu am solo la رحمه الله تعالى رحمه واسعه الشيخ ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم عبادي الهندي mom sharhana sunan imam abu daud rahimahullah momi genn aduna 1329 ginnaw gadda yent sa sam da ngay xamni indo yi ni indien yi suñu jamono ji wessu presque mën nañ ni ñoy ñi gëna def liggey ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak jamono yu ko wessu tuti bo jëlé 2 siècles 2 3 siècles yi ñew yépp yi ci ginnaw indien yi kenn manu len ci hadith ci luñu joyal ñi gëna liggey hadith bu baax d'ailleurs sax boko bëgge mën deug parfaire ko Inde ak Pakistan ak Indonésie ñet réew yi bo leen ñom kenn manu leen ci hadith ñu yimi ñu ci yimi lañ dañ ci yimi waaw kon manam lool moy d'une manière générale sauf que effectivement di nga gis par exemple Maroc ño xamantene mais ñu for lañu doon ci hadith comme ni nga koy gisé Égypte comme ni nga koy gisé ci yeneeni dëkk waye dal ñi gëna mak nga xamantene ñom en masse lañ bari fa ba paré nek ay kangam ci hadith mom Inde la Inde mom ci siècle yi wésu mom ñom kenn mënu leen ci Inde ak Pakistan manam buñu xé Inde bon Pakistan tam di daan dafa duy duggal ci biir ci jamono bo xolé quelque un siècle rek avant Inde Pakistan dafa nekkon ci biir voilà donc Inde Pakistan ak Indonésie manam mais souvent par ay pakistanais lañuy doon et cetera kon motax bo setlo shurahi yiñ jottu tuddu yeb borom fathul mulim al usmani indo la bo xore al mubarak fouri ñoom ñep bu ko deg mubarak fouri indo la han al fayruz abadi ki al azim al abadi et cetera borom aunul ma'bud abu tayyib bi han et cetera manam bo setlo ñoom ñep ay indien lañ ay indien lañ wa ñom wa manam Inde dans ci ñom kan ndax lawi deng al laknawi manam ñom ñep bo len xolé ay indien lañu ñu muju ñu ay ni presque bo len setlo ñi def sharh yu makki ñom ñep presque ay indien lañ manam presque du ñep mais presque legui al imam as-suyuti rahimahullah ta'ala muné tasahala alladhi 'alayha atlaqa sahihatan wad-darimi wal-muntaqa tasahala saganna manam saganna bo bele gi ni ngoy wax mais djublu wun ci saganté gi nga xamné mom lañ xam ci awam yi manam moy négligence totale yegudi non djublu wun ci lolou liñ ci djublu rek moy rigueur bi nga xamantene mom la worona mom la laaj ci borom xam xam deug rigueur bobu daf ko wacc tuti lolou lay tek kon saggan na borom xam xamu hadith yi nga xamantene alayha ñom ci kaw alladhi borom xam hadith yi nga xamantene manam bi nga xamantene wala yi nga xamantene manam kep ko xamantene wala lolou lay tek kep ko xamantene alayha ci sunan yi lay delu atlaqa dafa joyal sahihatan li sahihatan imam at-tirmidhi rahimahullah nga xamantene mom waxon nañ la mom sharhana alfiya bi mom ci bopam da fay wax ne ibn majah rahimahullah manam mom la djublu ci alayha sunan ibn majah la ci djublu min ko wax ci sharh bi ci manhaj zawi an-nazar fi sharh alfiya ta ilm al-athar waya lolou manam ak njumti la wax ji alayha ci ñepp lay delu ndax amul kenn ci borom xam xam yi ko xamantene spécialement ben muhaddis spécialement bo xamne mom sunan ibn majah kesse le tuddé sahih legi imam al-hakim ak imam al-khatib al-baghdadi rahmatullah alayhima ñom dañ dan tuddé sunan tirmidhi dañ ko dan tuddé sahih at-tirmidhi al imam ibnu sakan daf dan tuddé sunan imam abu dawud ak sunan an-nasa'i rahmatullah alayhi daf len dan tuddé sahihul abu dawud ak sahihun nasa'i imam al hakim tamit da dan tuddé sunan imam abu dawud rahmatullah sahih abu dawud amna ñeneen borom xam xam rahmatullah alayhim ñom sunan an-nasa'i lañ dan tuddé spécialement sahih an-nasa'i ku melne imam ad-darqutni imam al-khatib al-baghdadi abu ahmad ibn adi ak abu ali an-naysaburi rahmatullah al-jami'a motax yépp nak ak tiagant la akuk yegëdi la manam akuk tiagant la ak négligence la ci expression yi ci façon waxé ni parce que en fait lutax mu nek ak tiaganté moy kuko dégg sans masque nga xamanténi xamuñu luy hadith buñ ko déggé dañuy wax né dañuy fokk né en réalité effectivement yi ay sahih lañ té lépp lu ci nek sahih nañ lég la ngay dégg ko nan la li nek ci kutubu sita yépp wër nañ sahih nañ wala ñom dal ay xat ay téré yu wër lañ lég man mësna dégg wolof buma ko wax manam wolof dans le sens sénégalais buma ko wax né waw sama oustaz néna téré yi nga xamné dal mom yoy mom hadith yo fa fekk wër nañ mën nga ko jël moy mu dal di wax danaka kutubu sita wala kutubul khamsa maniko dedet lool nak ay njumte gu reuy reuy la ndax ci bir hadith yi nga xamantene ci bir te loolu de en fait wax la jo xamantene leg leg ak yegeuri yobbu ci borom xoxom manam ak negligence ci façon ni muy waxe yobbu ci borom xoxom loolu te fek parce que ci bir comme niñ ko gisse ci bir sunan yi dañ ci gis ay hadith yo xamantene nañ lan dañu da'if mune wadarimi tamam moy al imam al hafiz abu muhammad abdullah ibn abd alrahman ad-darimi rahimahullah wal muntaqa ak al muntaqa bu ibn al jarud al muntaqa fi al ahkam bu al imam ibn al jarud rahmatullah alayhima legi imam ad-darimi rahimahullah comme ni nga xamne non lañ ko waxe ni mom moy Abu Muhammad Abdurrahman Ibn al-Fadl Ibn Bahram Ibn Abd al-Samad At-Tamimi As-Samarqandi Ad-Darimi kon mom dañ ko askanale mamam bi tudon Darim Ibn Malik manam kon ñom ab ko manam ab ngir la ab tribu la bu mak ci Tamim motax ni nga ko tamit At-Tamimi fole mi ngi genn aduna ca marwa manam khurasan fofa atum 255 mom kon mo ñëk genn aduna manam mom mo mak mom imam muslim rahimahullah d'ailleurs ci umdatul ahkam gis nañ ci hadith bo xamantene ci lan lañ den bu imam ad-darimi solo imam muslim rahimahullah ci bopam solo ko ci imam ad-darimi rahimahullah moy hadith bi nga xamantene mom la yahud bi ñewon di laaj yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam diko testé bi mu doon testé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci affaireu mazuyé kan fa kan aljana manam lan motax xalé di ñëk manam di juddu di nek goor ak wala muy nek jigen lan motax muy nuru ku kan lay nuru lutax muy nuru bayam ak yaay wala yaayam et cetera ak tamit nan lay def ak aljana lan lañ fi ñëk lek ak yu mel non bam nan ko dana la laaj lo xamne kenn xamuko ku dulub yenen wala benn nit wala ñaari nit hadith bobu fekk ñu koy gis ci bir hadith ya aisha bi radiyallahu anha wala bok wala sayyida ummu salama radiyallahu anha en tout cas benn ci hadith yoy ci bir sharh bi gis nañ ko imam ad-darimi bi la manam mom ndax mom dafa bari ay hadith yo xamantene ay sulasiyat lañ ci sunanam sunan imam ad-darimi rahimahullah sulasiyat moy hadith bo xamantene cialale gi ñett nit ci ne manam ñett nit mo wax ci digënté mek yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam motax mbolo ci borom xam rahmatullah ko melni al imam abu amr al umm salah ak imam imam muhiddin an-nawawi ak imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullah ala al-jami' ñom dañu ne sunan ad-darimi bi mo yello won ci ñu def ko jurum benelu tere bu ñekutu bu sita au lieu ñuy def ibn majah rahmatullah manam ñu def ko im sunan ad-darimi mo gëno imam ad-darimi rahimahullah nak mom nit la ko xamantene ku magga la rahimahullah rahmatan wasi'a mom ci bopam mi ngi gané aduna ané 181 ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek ko xamantene borom xel mu reey la won nek tamit ko xamantene borom diine bu sell la won dañ ka daan joxe sax exemple ci lewet ak ci tey ak ci manam mous yewu ci xam xam bu reuy ak ci mokal ak ci jaamu yalla ak ci deddu aduna manam dañ daan wax nan ah imam ad ki de mom imam ad-darimi wo ki koku wala ñu nan diw de comme dari comme imam ad-darimi rahmuhullah manam dafa nekkon ko xamantene tamit dafa laxason comme niñ ko gisse borom xam yu presque ñom ñep rahmatullah alayhim ci dem di jang ci ay hadith ci dekk yu bare bare duguna bokk na ci dekk yu dug moy misra ak sham ak iraq ak ñaar haram yi moy makkah ak madinatul munawwara ala sakina sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam mo feñal danaka dekkal dundal bu bax li nga xamantene mom moy xam xam hadith fele ci samarqand moy dekk ñum imam bukhari ko waaw gox yoy fele ci union soviétique mom mo défendre deug deug lepp lo xamantene hadith la manam ci ay katch yi ay wax yu lu deug yu meuna duggal bok na ci li nga xamantene mom la ragne ko won mom moy borom xam xamu tafsir la bu maga mag d'ailleurs bi neena ab tafsir imam ad-darimi rahmalahu ba pare borom xam xamu fiqh la bo xamantene bu reey la Samarqand fofa laaj manam tabbon nañ ko fa pour mu nek qadi manam ab juge mu bañ juge manam bourba manam kilifa ga hein fexé ba mu def ko mu dal até ben yon après mu dal ni ah non ma ngi djéggelu nak mais dal juge mom bëgguma ko don après ñu bayiko comme niñ ko gissé rahmahullahu rahmatan wasi'a mi ngi genn aduna buñu manam ba paré ñu ci année 255 ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam ci bisub aljuma bisub arafa lañ ko rob rahmahullahu rahmatan wasi'a te fekk bo mi ngi am 75 ans imam al-bukhari rahmahullahu bi nga xamantene mom lañ ñew bind lettre manam ñew tagge imam ad-darimi rahimahullah dafa yëngal bop bi dal di juk dal ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nga gis rango ñu commencé tour ngir genn aduna ki nga xamantene mom moy al imam abu muhammad abdurrahman ad-darimi rahimahullah andak mi nga xamantene nonu la nekki won nit ku sel ak xam xam bu reuy bi mu xamne xam xam bu beuri faaduna rango ñum touru mu daal joy après mu daal wax intaqi tafja'u bil ahabbati kulluhum wa fana'u nafsika la aballaka afja'u mu ne so dese day intaqi tafja'u bil ahabbati kulluhum kon da ngay manam da nga nek di metitlu di jambat manam nakar dina la dal ndax sa soppe yi yep ñu ngi dem waye wa fana nafsika la aballaka afja'u waye sak bakkan yow dess fi mo geuna encore metti encore manam sak de astaghfirullah sak bakkan jeex dem manam yow ci sa bop deegi nga wara dem mo geuna tar itam te imam al-bukhari rahimahullah lu danaka danul won sad way ludul lo xamantene dafa rot ci hadith yi sino rek souvent don won sad ay way imam ad-darimi rahimahullah ta'ala di manam bok na ci amna serigne yu bare bare comme ni nga xamne non lañ ko daan amé ci jamono yoy rahimahullahu rahmatan wasi'a te bok na ci ñom Abdul Wahhab ibn Sa'id al-Mughni bok na ci ñom Yazid ibn Harun ak Sa'id ibn Amir ad-Dab'i bok na ci ñom Ja'far ibn Aun bok na ci ñom Abu Mus'hir bok na ci ñom Marwan ibn Muhammad bok na ci ñom Zayd ibn Yahya ibn Ubayd ad-Dimashqi bok na ci ñom Wahb ibn Jarir bok na ci ñom Khalid ibn Makhlad ak ñi nga xamantene ñom ñoo nuro ak ñom manam ñom ñoo tollok ñom niveau ñoo bok jamono période bobu ñu dundon fofu ci Haramain ci ñaari Haramain ak ci Sham ak ci Iraq ak ci Khurasan rahmatullahi ala al-jami'a ñi nga xamantene nak ñom ñoo solo ci ñom ci jami'a sahih imam al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari solo na ci imam abu muhammad abdurrahman ibn al-fadl ad-darimi rahimahullah rahmatan wasi'a imam muslim niko nonu ci sahiham solo na ci mom imam abu daud ak at-tirmidhi ak imam an-nasa'i imam an-nasa'i nak rahimahullah bimi solo ci mom du ci sunan bi way ci neenu tir la solo ci mom al-hasan ibn salih al-bazzar tam solo na ci mom imam Baqi ibn Makhlad nga xamne borom musnad bu reuy bobu rahimahullahu rahmatan wasi'a mom tam solo na ci imam ad-darimi rahimahullah niki nonu ñaari imam yu mag yi nga xamne ñom ñoo dekon fele ci ray moy imam abu zur'at ar-razi ak imam abu hatim ar-razi rahmatullahi alayhima tamit solo nañ ci mom Umar ibn Muhammad al-Bujairi solo na ci mom ak Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi ak Abdullah di ma xamne mom moy doomu Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima ala al jami' ñum solo nañ ci mom niki non Isa ibn Umar ibn al Abbas as-Samarqandi ak ñeneen rahimallahu al jami' ñum ñi solo nañ ci ki nga xamantene mom moy Imam ad-Darimi rahimahullahu rahmatan wasi'a amna manam ishaq ibn ahmad rahimahullah netelina neena dafa degge muhammad ibn abdullah ibn al-mubrid al-muhrimi ci baghdad rahimahullah mu don wax nan yeen wa khurasan day fek abdullah ibn abdurrahman bi manam moy imam ad-dan mi ngi sen bir mu ne bulen bulen manam bulen topoto kenen moy imam al imam abu muhammad abdullah ibn abdurrahman ad-darimi mom la don wax rahimahullah mune abu sa'id al-ashaj rahimahullah mune mom tamit deg nako batay mom ishaq ibn muhammad ibn ahmad don muy wax rahimahullah munan abdullah ibn abdurrahman imamuna abdullah ibn abdurrahman moy suñu imam Usman ibn Abi Shaybah rahmalahu moy frère Abu Bakr ibn Abi Shaybah moko magon mo nekkon magam rahmalahu mom daf dañ wax nan mune Abdullah ibn Abdurrahman day mo gëna mag keñi tuddu fele ci Basra hein manam keñi tuddu diw sangam ñum ñep mom mo leen gëna mag te ñooñu dañuy nek ño xamantene dañ leen di tuddu ci ay xam xam ci fiqh ci mokal ak ci ak sam ak jaamu yalla mom buy tud bu len dana Usman ibn Abi Shaybah rahman dana ah koko Abdullah ibn Abdurrahman du morom waaw deng Shuraih ibn Yunus al-Baghdadi rahmalahu da dan wax wa Khurasan na len Touba lakum ya ahla Khurasan bi Abdullah ibn Abdurrahman eskey taxeñal na len hi yeen dey mag yeen am chance bi ngeen amé Abdullah ibn Abdurrahman te moy al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi rahimahullah Muhammad ibn Abdullah ibn Bukair mom rahmalahu la ghalabana Abdullah ibn Abdurrahman bil hifz wal wara' Abdullah ibn Abdurrahman mom day mom note nañu ci mokal ak ci sam jaamu yalla ragal yalla mom mu rawnañu ci rek wa ibnu abi hatim to moy abdurrahman ibnu abi hatim rahimahullah daf doon wax nan deg na papa mom mu nan abdullah ibnu abdurrahman as-samarqandi imam ahli zamanihi moy imam wa jamonom wa motax mom motax imam ahmad ibn hanbal rahimahullah neena mom ci bopam benu bus dafa tok ñu tuddu ci mom imam ad-darimi bi rahimahullah muy abdullah ibn abdurrahman ad-darimi mun huwa zaka sayyid sang bu mak ba ngok denge lum wax sang bu mak ba ngok après muné wa urida alayya al-kufr falam aqbal wa uridat alayhi ad-dunya falam yaqbal dañu ma garal man ak kifir pour ma nek yifir ma bañ xam nga lolu jafewut nit ñu ne ko nekkal julit wala nga nek yifir mu tan nek julit kesse lolu mom mo gëna yom muné waye mom aduna lañ ko garal mu bañ djublu ko deggmulu ko na motax raja ibnu marja mo doon wax nan gisna ahmad ibnu hanbal ak ishaq ibnu rahowe ak ali ibnu al-madini ak shadhak imam ash-shadhakuni rahmatullah alayhim gisna len waye mu ne fa ma ra'aytu ahfaz min abdullah waye gisuma ku dakam mokal abdullah ibn abdurrahman ad-darimi manam xolal ñim ko comparer bala nga doon xam ko degree imam ad-darimi rahimahullah nga comprendre ñan ñoy kan moy imam ahmad kan moy ali ibn al-madini kan moy ishaq ibn rahowe rahmatullah alayhi wallahi lazim ñooñu bo leen xamé bi nga xam ni imam ad-darimi kon manam bi nga xam témoignage bi ñu mu tollu fi mom waaw abu sa'id al-jariri neena man de nek na misr ak sham ak bo pare ak yeneeni dekk yu bari mune gisuma kenn ci borom xam xam yi ludul xamna abdullah ibn abdurrahman waye amna ci ño xamantene xamuñu ñu bari ci ñom buma len laaje xamuñu kan moy raja ibn al-marja xamuñu kuy muhammad ibn isma'il al-bukhari lay wax rahmalah lolu manam day wone parce que nak mom mom ak ñom bukhari aussi lolu ngay xam mais sino imam al-bukhari ci ginnaw gi mom kenn du ci mom mom luy nga xamne mom mo leen sik mais wax ju melni day wone quand même degré bu mag bi nga xamne jamono joju mom la imam ad-darimi amun rahimahullah manam bu ko dafe ñu xam ko abu hamid ibn sharqi rahimahullah daf don wax nan khurasan dal imam hadith jurom lañ ci am jurom ay imam hadith muhammad ibn yahya ben muhammad ibn isma'il moy al-bukhari abdullah ibn abdurrahman moy ad-darimi muslim ibn al-hajjaj an-naysaburi ak ibrahim ibn abi talib rahmatullah alayhim ñi ñom ñoy jurom yi borom xam yi nga xam manam imam yu mag yi nga xamantene ñom ñoo nek ñoo dekkon khurasan wa abdullah ibn ahmad ibn hanbal rahimahullah neena dama laaj sa papa moy imam ahmad rahimahullah maneko ñan ñoy hufaz yi munama sama dom ñoñu ay ndaw lañ yo xamantene dañu nekkon fi te bok ci wa khurasan legi dem nañ yu ñoñu ñom mokal ñom ño meena mokal gaay yo ñom ño am xam xam te bari lako munako waaw ñoñ ñoy ñan yo sa bay munako muhammad ibn isma'il al-bukhari abdullah ibn abd al-karim koku razi la wa mom manam lim kim ci djublu moy imam abu zur'a mom mo tuddu non abdullah ibn abd al-karim ar-razi rahimahullah muna ak abdullah ibn abd al-rahman koku moy samarqandi bi ak al-hasan ibn shaja koku moy al-balkhi wa mu neena ma laaj ko ne ko ñan ñoo gëna daqona mokal ci ñi ñep mu ne ma a abu zur'a de moy imam abu zur'a ar-razi rahimahullah parce que da nga xamne khurasan ab manam lu ri la wax ay dëkk yu bari daf ca nek deng mu ne ah ama abu zur'a de moy abu zur'a ar-razi mom mo len daqona tari mom buy tari hadith yi manam da koy tari manam bu gaw mom mo len ba pare nim ko mokale won da fay yeme muna waye amma muhammad ibn isma'il nak al-bukhari rahmalahu mom mo len ko gënonu xam nak mom fa arafuhum ha abma abu zur'a fa asraduhum la wax mo len dak tari hadith bi muhammad ibn isma'il fa arafuhum mo len ko gënonu xam muna amma abdullah ibn abdurrahman fa atqanuhum abdullah ibn abdurrahman nak mo len ko gënonu parfaire manam mo len uppon perfection ci hadith mun amal hasan ibn shajaa moy al balkhi mo mun fa ajma'uhum lil abwab mo len gënon na dajale buntu hadith yi imam bundar moy muhammad ibn bashar mom dañ koy do dakantale bundar ndax dafa manona mokal lu bari lay mokal mom basra la dekon ci serignu ashabu kutub sittay la bokon mom dafa wax ne hufazu dunya arba ñi nga xamne ñom ñoy hafiz yu mag ci aduna bi arba ñent lañ en fait dañuy wax ne xam nga imam az-zuhri rahmalahu dafa wax ben affaire bu mu sol parce que baatu hafiz du lu simple dinañ ko gis inshallah ci bir alfiyey inshallah imam az-zuhri rahmalahu da ne hafiz mom 40 ans yu nek kenn ci juddu kenn 40 ans yu nek kenn mo ci juddu hafiz du lu ndaw hafiz mo la lu maka parce que dañu bari manam lu bari ngay xam mais lu bari mi wa lu kashir ngay xam parce que so xamul lol rek do nek hafiz legui bundar moy muhammad ibn bashar rahmalahu mom lañ wax bundar ci fele ci basra mom neena hufazud dunya arba aduna bi ñent ñoy hafiz yu mag Abu Zur'a bi ray Abu Zur'a tiray Muslim ibn al-Hajjaj bi Naysabur Muslim ibn al-Hajjaj ci Naysabur Abdullah ibn Abdurrahman bi Samarqand Abdullah ibn Abdurrahman ci Samarqand ak muné wo Muhammad ibn Ismail bi Bukhara ak Muhammad ibn Ismail ci Bukhara ñi ñoy ñenté manam moy ñi nga xamné ñom sen degré serigne lañ sen degré talib lañ amon danaka wa imam abu hatim ar-razi da fay wax ne al-bukhari a'lamu man dakhala al-iraq al-bukhari imam bukhari ñi mësa dugg iraq yépp imam bukhari mo ci upp xam xam wa muhammad ibn yahya a'lamu bi khurasan al-yawm muhammad ibn yahya rahimahullah mom mo upp xam xam ci ñi nga xamantene ñom ñoo dëkk khurasan tay muhammad ibn sulaym awra'uhum muhammad ibnu sulaym rahimahullah mo len gëna sam ñum ñep mo ne wad darimi asbatuhum wa imam ad-darimi mo len gëna sax ci limu ne ci xam xam wa motax imam an-nawawi rahimahullah bimu tuddu imam ad-darimi daf ne huwa ahadu huffazul muslimin fi zamanihi qalla man yudanihi fil fadilati wal hifz mom kenn la ci xofaz ñaan manam ci hafiz yu julit ñi ci jamono ak neew ku ko jégeñ ci ngeenel ak mokal motax sunanam bi sunan la bo xamantene bu am solo la motax ñen ci borox xon rahmatullah alayhim tudd manam jox ko doole jox ko gëdd bi nga xamantene mom lañ ko jox comme ñu waxon sank al imam ibn salah an-nawawi احمد امام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الجميع ني جخكو گد بوب ني صاح گنون ني ياي صاح ني جيل سنن الدارمي داف كو سي سن باسكو ان فيت مو گنا گات اي تيالال مو گنا گات با پاري اي مو گنا دگر لا اي حديث امام السيوطي رحمه الله تعالى دافني xam nga dañuy faral en fait sunan ad-darimi dañ koy faral di wax musnad ad-darimi muna way du musnad waye dañ ko toftale mu ne wa musnadu darimi laysa bi musnad bal huwa murattabun ala al abwab wa ba'd al muhaddisin sammuhu bi sahih manam ci tadribur rawi la ko wax mi sharha taqrib an-nawawi rahmalahu mu ne musnad ad-darimi dañ ko wax musnad waye du musnad au contraire dañ ko toftale ci ay buntu manam buntu fiqhi motax manam waye bi yenn ci borom xam hadith yi dañ koy tuddé as-sahih motax mu ne motax fini mu tuddé ko tasahal alladhi 'alayha atlaqa sahihatan wa darimi wal muntaqa darimi bob motax lool mom motax fi ci alfiya bi mu ne ku ko tuddé non da nga sagal deng legui kon imam as ki nga xamantene nak mom lay wax fi ne mom moko tuddé ad musnad ad-dar moy al imam ibn salah al imam ibn salah rahimahullah mom mo mom moko mom mo def def la da di koy tuddé musnad wa imam as-suyuti rahimahullah ta'ala mom comme niñ la ko waxe mom daf ni dedet du musnad ba pare du sahih itam manam du sahih parce que imam ibn salah rahimahullah daf ko tuddé musnad tuddé ko sahih waye daf ni lolou erreur la mom la don wax fi mu ne kon sunan imam ad-darimi tamit waruñu ko tuddé sahih voilà niki nonu mukhlataay rahmalahu tamit daf ko tuddé won sahih sahihu darimi té lolu tamit da ko gisson ci mbindum al imam al hafiz al munziri rahmalahu wa yoyep mom la imam as-suyuti rahmalahu di wax né batay manam du sahih manam batay du sahih légui nak dañ koy wax musnad tamit comme li imam al hafiz al iraqi rahmalahu di wax ci nukati manam mu ne tuddu giñ koy tuddé musnad nak do fekk comme ni imam bukhari rahimahullah tuddé terim al jami' musnad as-sahih al mukhtasar min umur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gis nga wa sunanihi wa ayami ko lolu ci buntu bobu lañ ko tuddé lan lañ ko tuddé musnad kon muna wadarimi muna wal muntaqa al muntaqa mom moy bu ibnul jarud rahmalahu manam al muntaqa bu al imam abu muhammad abdullah ibn ali ibnul jarud an-naysaburi rahmalahu kep ko xamantene terem bob manam tere haditham bi dang ko tuddé non tuddou dang ko tuddé sahih yow tamit da nga def erreur mom lay wax fi mom lay jundju mom nak rombon nañ ko moy al muntaqa bu ibnul jarud nga xamné turum deug deug moy al muntaqa al mukhtar min as sunan al musnadat an rasulillah sallallahu alayhi wasallam fil ahkam imam ibnul jarud rahimahullah ta'ala momit rombon nañ ko mi ngeen adna ana 307 ginnaw gadda yonti bi sallallahu alayhi wasallam imam al-kattani ci ar-risalah al-mustatrafa dafa wax ne huwa kal mustakhraj ala sahih ibn khuzaimah fi mujallad latif wa ahadithu tablughu nahwa 800 wa tutbi'at fa lam yanfarid 'an ash-shaykhayn minha illa yasir wa lahu sharh yusamma al-murtaqa fi sharh al-muntaqa li abi amr al andalusi rahmalahu mom lan la wax mom daf ni mom comme mustakhraj la manam ci sahih ibn khuzaimah rahimahullah waxo na li mustakhraj mom nonu la mel rek ci ben tome la ko def mais lu am solo haditham nak a peu près 800 hadith la muna top nañ ko nak waye hadisi ci nek te nekul ci ñaar sahih moom sahih moom bukhari moom muslim rahmatullahi alayhi neena bari wuñu lu neew lañ amna sharh nak buñ tuddé al murtaqa fi sharh al muntaqa bu abu amr al andalusi rahimahullah amna tamit benen téré bu tuddu al muntaqa aussi ci hadith mom kiko bindu mom al hafiz abu muhammad qasim ibn asbagh al bayani al qurtubi al maliki rahimahullah mom ñu gën adna 340 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam imam al qattani wax rahimahullah ci risalatul mustatraf batay dadi wax ne wa huwa ala nahwi kitab al muntaqa ibn al jarud wa kana qad fatahu sama'u minhu wa wajadahu qad mata fa alafahu ala abwab bi ahadithin kharrajaha an shuyukhihi qala abu muhammad ibn hazm wa huwa khayrun tiqa'an minhu manam mune mom muntaqa bi ni bo al imam al bayani bi al qurtubi rahimahullah mom comme niñu bindé kitabu ki muntaqa ibn al jarud la mer rahimahullah ndax dafa bëggona dégg muntaqa ibn al jarud rahimahullah mu dem fekk imam ibn al jarud rahimahullah genn aduna donc mu toftale ko mom tam mu genné ko jël ko ci ay sériñum manam mu def comme genre istikhraj genné ko ci ay sériñum mom tamit sériñu mu daldi dégg manam bu ko defé mu am téré mom tam bu mel non al imam manam abu muhammad ibn hazm rahimahullah an andalusi neena mom nak manam muntaqa bi mo gëna bax manam nim ko ségué mo gëna bax ke bu ibnul jarud bi rahimahullah ta'ala legi mune wadunaha imam as-suyuti rahimahullah ta'ala mune wadunaha ñi nga xamantene nak ñoom ñoo fété suuf li nga xamantene moy al-kutubul khamsa wala imam al-sheikh ahmad ibn salah rahimahullah ta'ala dafa melni amna lumu wax wa al-imam ibn salah rahimahullah neena ay wa ñu xol li nga xamantene mom la al-imam ibn salah wax al-imam ibn salah استغفر الله من صلاح احمد شاكر الشيخ احمد شاكر ننا اما الدارمي فانه يريد به كتاب السنن للامام ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقد اشتهر باسم مسند الدارمي واظن ذلك خطا وان المسند كتاب اخر له لم يوجد مانام من امام الدارمي من اما الدارمي بيغا خن موم لا امام سيوطي رحمه الله واخ من ليموتي نام موي كتاب السنن سنن امام ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله mune siwe na ci turu musnad ad-darimi neena way dama ndiort ne lolou ak njumte la ndax mune te dama japp ne tamen ne musnad bi existé na mom amna teere bu tuddu musnad bu ad-darimi way bo benen teere la bo xamne amuñu ko way xam nga lolou comme niñ ko gisse manam du lolou manam li nga xamantene mom mo am deug deug moy liñ wax ne manam musnad imam ad-darimi bi rahimahullah manam dañ ko ko tuddé comme li al-hafiz al-iraqi rahimahullah comme sunan bi dañ ko ko tuddé comme tay buñ doon ni imam al-bukhari tuddé sahiham al-musnad ndax daf ni al-jami' sahih al-musnad min al-mukhtasar min umuri rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sunan wa ayyamihi manam lool mom motax kon fi imam ahmad shakir al-sheikh ahmad shakir lim wax ni bon lu manam mom daf ko tek ci ndort amana dafa gisul waxu al hafiz al iraqi bobu rahimahullah ci nokat wala bok bayiwu ko xel bi mi bind li nga xamne mom la bind imam ad-darimi mun wasulana ad-darimi kitab al-jayyid tubi'a fil hind miraran qala al hafiz ibn hajar laysa duna sunan fi rutbati bal law dumma ila al khamsati la kana awla min ibn majah fa innahu amthalu minhu bi kathir mun al hafiz ibn hajar rahimahullah neena sunan am manam sunan ad-darqutni rahimahullah sunan ad-darimi rahimahullah gënul tuuti sunan yi nga xamantene ñom ñoy sunanu yeneen sunan manam ñent imam abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah rahimahullah mu ne au contraire sax su fekkonte ne dañoy jëlul boole ko manam juro manam jurom yi moy bu sahih bukhari sahih muslim sunan imam abu dawud sunan imam at-tirmidhi ak sunan an-nasa'i rahmatullah manam ñu def ko jurom benel moy gëna yey ke ñu def ko bu ibn majah bi rahimahullah mune ndax lan mune mo gëna kem te bu ke mom ci lu bare manam mo gëna deugër gën ko baax et cetera legi mune أما المنتقى فهو للإمام أبي محمد عبد الله ابن علي ابن الجارود النيسابوري وهو كتاب جيد أيضا وقد طبع في الهند منتقى الإمام أبو محمد عبد الله ابن علي ابن الجارود النيسابوري من كتاب جيد كتاب تير بباخ لممتمت إديتي ننكو في الهند ci ane sanata 1309 wala ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam mun walaw ja'ala sadis al-kutub as-sittah badalan min ibn majah lakana aqrabu ila as-sawab al-sheikh ahmed shakir rahmalahu dal buñ ko defo mu nek jurom benelu tere bi ok manam remplacer ko bu sunan ibn majah rahmalahu dana gëna jegen ci djub ala kulli hal sunan ibn majah mom moy jurom benal bi ala kulli hal comme li nga xamantene nonu la man wal akhiruna al haqu comme li nga xamne non lañ ko gisse won ci bayit ci bayit bobu wa wal akhiruna al haqu bil khamsati min majatin wa qila wa man maza bihim fa inna fihim wa han denga mona waduna hakun gunna tuti lolu masanidun manam gun kon masani di boy fatlikou suñ biñ don def historique bi ci fiñ nan awwalu jami' al hadith wal athar ibn shihab amir lahu amr wa awwalu al jami' bi fil abwab jama'at fil asr iqtirabi kam ni juray jin wa husaym malik wa ma'mar wa walad al mubarak fofu gisone nañu biñuy gis nek ci beet yoy gisone nañ masani di wax nañ masani di musnad yi ke wala et cetera xawon nañu yaatal tuti ci walu gogou motax jarruñu ci dug mais masani di kon moy ay téré lo am dañ koy taftal rek ci touru sahaba yi radiyallahu anhu soit sen ordre de chronologique soit sen ordre de alphabétique soit ordre niñu génné aduna soit ordre niñu duggé ci l'islam soit ordre sen magay soit ordre niñu sen askani ala kulli hal mune wal mu'tali mame masanidun masanid pluriel manam masanid manam lol moy li gëna siiw ci jota yewesu dañ waxone masan way wi la mais du lor way wi masanid effectivement dañ koy wax dañuy wax masanid comme niñu waxe masanid sauf que masanid momo upp liñuy wax ndax maf'al la manam muf'al la musnad muf'al pluriel bi day nek mafa'il nimu nekke mafa'il denga mune wal mu'tali bi nga xamne mo fete kaw minha ci masanidi allazi moy musnad bi nga xamne li ahmad ñeena imam ahmad ibn hanbal rahmuhullah mom moy imam bu mag bobu nga xamantene ñepp deppo nañ ci imamam ak magayam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ibn hilal ash-shaybani rahmuhullah nga xamantene dem na sham hijaz yaman ak yeneeni dekk degg na ci borom ponkalu borom xom rahmatullah alayhim ku melni sufyan ibn uyayna ak ñi nga xamantene ñom la tollol tabaqa manam en fait imam ahmad rahmo allah fekke na jamono yi sufyan ibn uyayna manam mom ak imam mok imam ci ñi ñom ben lañ manam limay wax ci imam ahmad day valable ci imam ishaq ibn ibrahim al-hanzali ñu gën ko xamé ci ibn rahowi rahmo allah luma wax ci imam ahmad rek day valable ci mom dafa melni li ñi wax ci ki mom lañ wax ci ke ya nga deg ñom ñi motax ishaq ibn rahowi rahimahullah dafa motax man wal hanfali al hanfali mo ishaq ibn rahowi rahimahullah ñom ñaar dañ dan and di dem di jang motax imam ahmad rahimahullah bimu gisee ash-shafi'i nak daf ni ibn uyayna rahimahullah kay xam nga ibn uyayna mom ci niveau serigne shafi'i la motax mom morom ñom imam malik la rahimahullah mom niveau ñom imam malik la waye daf doon wax ishaq ibn rahowi rahimahullah ne ko kay ñu dem ci gis na ben jeune waji du mak mais borom xam xam la bo xamne xel mu rafet manam xam xam bu bari lepp lu la fat aliyan manam ci isnad bu gatt ci ibnu ayna ding ko rattraper ci xam xam ci wa ci shaykh rahimahullah manam say tialale da nañu gëna guddu waye sa xam xam da na gëna bëri motax imam ahmad ibn hanbal dem takko imam shafi'i mais imam ishaq ibn rahowi daf ko yexe yek affaire bob dafa yexe top imam ahmad ci affaire bob rahimahullah waye bamu deme tok ak imam ishaq ibn rahowi nena bama deme tok ak imam shafi'i rahimahullah ma xamni limam imam ahmad don waxu deug la ma takko ak mom kon mais imam ahmad kon rahimahullah mom takko nak lan sufyan manam del na sufyan ibn uayna ak ñi bok ak mom niveau manam ñi nga xamantene imam malik mo len mak tuti te ñu bok jamono mais imam ahmad mom fekke wul imam malik du tout rahimahullah mo gisuko amna mbolo ci serigne mi ñu solo way ci mom amna ñeneen tamit ñu solo ci mom imam ahmad rahimahullah te bok na ci ñom ñoy wa kutubu sittay ñom bukhari ñom muslim ñom ñom tirmizi surtout an ak imam abu daud surtout wa imam abu zura ar-razi rahimahullah neena imam ahmad ibn hanbal tirimi manam ci fukki gilem ak ñaar lañ ko daan tek te lepp dako mokalon subhan rabbi neena mokalon na alfa hadith manam million 1 million ci hadith la mokal mi ngi gane aduna nak ci wéru gam ane 164 ginnaw ga da yantou bi sallalahu alayhi wasallam mi ngi genn aduna ane 271 ci li gëna wër amna ay karama yu bari yo xamanteni yu magla am mom manam mom lañu natawon manam natou bu reuy bobu nonu bo xolé ci sir imam a'lam an-nubala bi imam adh-dhahabi rahimahullah tarjumam manam def nako ci lu tollok 50 page amna tamit ño xamanteni yorna ben haki bu am solo ben tarjuma bu am solo ci imam ahmad ibn hanbal bo xamanteni ab ash'ari moko def ndax da ngay xamne hanabilay rahmatullah bari won lu ñu nek ay ash'ari wa ñom duñu faral dina ash'ari ay affaire yi lañu doon manam parce que école ne aqida tawhid ñet la dafa am ash'ari am maturidi am athari ñom ñet lañ ash'ari ki seen imam moy imam abul hasan al-ash'ari radiyallahu anhu maturidi ki seen imam moy abu mansur al-maturidi radiyallahu anhu athari ki seen imam moy imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu ñom ñet nak ñom ñoy ñet imam ahlus sunnah wal jamaa mais dañuy wax ash'ari ak maturidi rek tay nopi ci athari parfois ndax manam athari en fait souvent dañuy nek ci ñaari école yi mais sauf ko dafa am ben affaire rek bu len woutale ak ñi ci dess moy tafwid ak ta'wil moy question wo aju ci walu tafwid ak ta'wil téré bi ma lay wax moy al jawharul muhsal fi manaqibil imam ahmad ibn hanbal kiko bin moy muhammad ibn sa'd bi al hanbali mom hanbali la way ash'ari la ab téré la bo xamantene wala téré bu xawoyoma la bu op 100 page op na 100 page bu def ci manam di wax ci li nga xamne mom mo aju ci walu imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala kon mom mo bindu musnad bu mag bobu nga xamantene daf ko segge ci 700000 hadith manam 750000 hadith wa te lepp lo xamantene daf ko ci duggal dañ koy laye manam dañ koy layo mais nak da ngay xamne amna ay hadith yu daif parce que do fekk ne imam ahmad ibn hanbal comme niñ ko waxam biñu nekk ci sunan imam abu dawud rahmalahu mom dafa gis ne hadith bu daif motax ci hanabilay attention hein hanbal yi rahmatullah sen usul li la alquran ak sunna manu alquran ak hadith bu wer moy premier bi deuxième bi moy hadith bo xamantene dafa manam moy ijma sahaba yi ijma après qawlu sahabi waxu sahaba après su fekke sahaba yi dañu wuti ñu tan ab moy ñentel bi juromel bi mom moy hadith bu da'if bu fekente ne da'if du'uf gi reuyul manam ni nga xamantene non la doye day reuyul mom moy juromel bi jurom bennel bi mu qiyas doga dik kon ñom manam même qiyas manam hadith bu da'if lañu jox priorité ci kaw qiyas bu day hadith bobu ni nga xamantene non la da'if degeurut lool moy comme liñ wax ñenti han moy da'fan li su'i hifdhin aw irsalin aw jahal aw tadlisin aw jahalatin manam moy ñent yoy non bu fekete ne lool la fofu la do'f gi nek motax ñom dañuy koy jox priorité ci kaw qiyas sax manam pour wax la contrairement à ce que li gaay bëgg gëmlo gañi wahabi di liñ bëgg gëmlo gañi moy hadith bu da'if du tu kenn du ko jëfëndiko loolu xajul bay nek deug deng motax ngay gis ci musnad bi ay hadith yo xamantene dafa da'if manam mom nak bimu koy bind daf ni domam téré bi di jël ko manam ndax mbolam lo soxla ci sa diiné mi ngi ci wa waye nak imam ibnu jawzi rahimahullah mom dafa japp ci mawdu'a téré mbob motax mawdu' al mawdu'at bu imam ibnu jawzi rahimahullah du téré bu buki dinañ ko gis inshallah buñuy gis ci walu téré yi nga xamantene ñom ñu wax ci mawdu'at yi dinañ ko gis nga xamantene mom manam du téré bu mu ségg deug en fait téré imam ibnu jawzi rahimahullah daf ci bari wax ne ségg ko comme lu deme neké talbis iblis du téré bo xamantene man na jëfëndiko ndax comme ni nga xamné ibnu arafa men rahimahullah ak ñeneen ci ñi nga xamantene ñom ñu la gaay di manam pourtant ñoñu dañ leen xamé ak seen rigueur ak tamit sori lepp lu aju ci walu tasawuf ak yoy pourtant mom ci bopam daf ni talbis iblis mom du téré bu mata jëfëndiko al-hafiz ibn hajar al-haythami ma parce que daf ni daf ci netal yo xamné ségguko en fait al-hafiz ibn hajar al-haythami rahimahullah day wax ni talbis iblis mom téré la bo xamantene manam mom ci bopam xam nga talbis iblis limi teki moy ak leunt gu iblis duggal ci xelu nit mom nak neena mom Allah imam ibnu jawzi rahmalahu xamul ne mom la iblis def lolu manam mom mi ngi bind talbis manam motax gayna waroxoxo yi rahmalahu na ci talbis yi iblis def ci ibnu jawzi na talbis iblis manam mom ci bopom le iblis def ak jaxas sax ci xelam bi mu koy bind rahmalahu rahmatullahi sa ala kul hal mais amna téré yo xamni comme par exemple sifatu safwa wala yoy ay téré yu mag comme yu demé nek dafa subahul musna dafa subahul tashbih wa ak tafsirum bi zadul masir ak yeneen téré mais comme par exemple al mawdu'at bokku na ci téré mi nga xamné tamit manam ay téré la yo xamantene bo ci sukkandiko wé di nga def ay erreur yu bari surtout ci parce que par exemple dugul na ci sax xolal deglul dugal na subhanallah ci had ki nutati ci sunanu ci talbisu iblis hadith yo xamantene mi ngi sax ci sahih muslim motax imam as-suyuti rahimahullah wax joju non wax ju ci bir alfiya bi mi ngi ko ci wax munan wa fi kitabi waladil jawziyima laysa min almawdu'i hatta wuhima min as-sahih wad-da'if wal-hasan dammantuhu kitabi al-qawl al-hasan ci kitab tire imam ibnu jawzi rahimahullah amna ci yo xamantene du mawdu' de bul gis ne rek ma al-mawdu'at ibnu jawzi nga defene mbolam lu ci nek hadith mawdu' la ci dugal dajale ko ci lolou la beggone 3 tomes mais def na ci dedet muna leg leg sax ay hadith yu sahih ñi ngi ci hadith yu da'if ñi ngi ci hadith yu hasan ñi ngi ci neena man ci bopam bin na tire al qawl hasan yo xamantene ci la ko def rahmalahu rahmatullah mom imam as-suyuti rahmalahu mune deglu wa min lol la teje buntu bi wa min gharib ma tarahu fa'lami fihi hadithun min sahih muslim hein li gëna tumranké ci li di gis xamal li néna amna hadith bo xamni mi ci sahih imam muslim rahmalahu imam ibn al-jawzi ne mawdu' la né dañ ko sos xam nga kon manam moy vraiment ségul téré bi bimu koy bind lo tax il faut faire très attention extrêmement attention légui nak ci musnad imam ahmad bi rahimahullah imam ibnu jawzi rahimahullah daf ci def hadith bo xamantene ay hadith yo xamantene dafa nek ci musnad imam ahmad rahimahullah mu tuddé ko manam mu japp né ay hadith yi hadithu mawdu' lañ waye lolu waye lolu mom manam lolu lu mata baye xel la manam hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci nek mo al hafiz ibn hajar rahimahullah binduna ab téré manam pour wax né mawdu'at yi nga xamantene mom la imam al imam ibn al jawzi rahimahullah yimu def ci mawdu'at yoyu ci bare hadith yenn dañu wër comme niñ ko gissé ci alfiya bi ni imam suyuti wax rahimahullah man ay hadith yu wër la ñene hasan lañ amna yo xamantene tamit voilà yu daif rek dañ may yeguñu fofu té voilà yeguñu ci degré mawdu' wax comme ni nga xamantene nonu lako waxé motax al-hafiz ibn al-hajar rahimahullah bind téré bobu al-qawl al-musaddad fi zabb an musnad imam ahmad non lako tuddé pour wax né dédét hadith yoy yegoul ci comme niko gaay di waxé né 14 hadith kessé la wa 14 hadith kessé ñom ñoy hadith yi nga xamanténé ñom ñoo nek ci musnad imam ahmad té vraiment nek ñu hadith yo xamantene dañ koy tuumal ni hadith yi vraiment dañ leena sos mawdu'ati xolal près de 40,000 hadith comme niñ koy waxe bon en fait yegul fofu comme niñ la ko waxe won ci jotay yele wessu mais yegul degré 40 degré manam imaginer nga gis ci 14 hadith yo xamantene rek ñom ñoy ñom ñoy hadith yu mawdu' wala yo la yo xamne dal seen niw doole dafa ri lol 14 al hafiz ibn hajar rahimahullah ci bopam mom ci bopam neena musnad imam ahmad ñet hadith kesse ñoo ci wala ñent ñoo ci nekk te amuñu ciosan te bok na ci hadith yoy ñent rek la ñet wala ñent kesse te bok na ci hadith yoy hadith bi nan abdurrahman ibn auf yadkhulul jannata zahfan manam abdurrahman ibn auf day dug aljanna di bangu manam di ndax alal ju bari ji tax ñukoy mom moko yexal ak yoy ñene lool mom mu ne hadith bobu manam day yex dug aljanna ngir lool ngir atté bu metti bobu ñukoy atté ci alalam ju bari ji radiyallahu anhu hadith bobu mom amul ciosan hadith bobu mawdu' la wa no motax yoy bok na ci nga xam tane parce que imam ahmad rahmalahu da ko ndik bind segg ko comme niñ la ko waxe bim koy segg nak yi daf ko faté wala genné wala ci hadith yi lol mom motax imam ahmad rahmalahu baye ko ci musnad bi voilà motax imam al-hafiz al-haythami rahmalahu ci mom ci zawaidul musnad néna musnad imam ahmad rahimahullah mo geuna wir ci sahihi ke yenen yudul mom amul ben musnad imam ahmad rahimahullah amul ben téré bu ko nuru ci bari wayu hadith yi ci nek ak rafetaayu nim ko toftale imam as-suyuti rahimahullah ci jami'ul kabir manam bi muy khutba dafne lepp lo xamne nek na ci musnad imam ahmad luñuy nangula ndax hadith yu da'if yi ci nek sax da fay jégué hasan hadith yu da'if yi ci nek sax daño jégué hasan imam al-kattani rahimahullah ci ar-risalah al-mustatrafa dafa wax ne musnad imam ahmad moy musnad al-imam manam bu nga xamantene moy al-imam bi nga xamantene mom kenn la moy ki dekkal sunna abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani al-marwazi rahimahullah thumma al-baghdadi bi nga xamantene mi ngi genn aduna 241 ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam mom munete imam moy imam ahmad bobu mokalon na junni hadith manam million hadith musnadam lambona ci hadith yo xamne rek musnad nagn ko manam dagn ko jokal ba ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam 200 manam 28000 hein sama neta ashara musnad manam lambo nak 28 manam musnad 28 musnad wa nga xamne bi ci ndiek moy musnadu fukki manam 28 parti lako xajale dafa ndiek wax al ashara moy ashara mubashirin bil janna fukki sahaba yu mag yo radhiyallahu khulafa rashidin ak juroom ben yi tegu ci ñoo mu jël len def sen musnad et cetera wala mune amna nak ay ziyadat ay dolant yo xam tane mom la ci doomu do bi def mais yoyu bari wuñu yoyu bari wuñu bok comparé ak li nga xamantene manam mom moy yi nga xamantene mom la ci bok comparé ak yi doomu def en fait musnad imam ahmad rahimahullah da ngay xamné imam ahmad rahimahullah da ko segge ci 750000 hadith comme niñ ko waxé niki nonu ci 283 sirign légui domam yi yim ci yok yi nga xamantene moy ziyadat yim ci yok 183 sirign la ci yok ñame en fait ay yum fekk la manam ci manam nan lañ koy tuddé al wijada manam wijada moy hadith bo xamné manam moy ma fekk ci bindum nit ko xamné xamna ni ki moko bind comme abdullah ibn ahmad dum def rahmalallah dafa fekk papam bind ay hadith yo xamné mom ci bopam moko bind ci loxol bopam indi ci talal ak mom solo wuko ci mom waye xamné ni li bindu bayam la mu ñew yok ko ci musnad deng voilà ala kulli hal kon musnad imam ahmad rahimahullah mom moy musnad bi nga xamantene mom mo ci manam musnad bu am solo la ci kep ko xamantene beug nga sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy bi gëna kawé ci musnad bi mune wal hanzali al hanzali moy musnad bu al imam ishaq ibn rahowi moy abu yaqub ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn ibrahim ibn mutarraf At-Tamimi rahimahullah Al-Hanzali manam ñu nga xamantene mom lañu gëna siwé ci Ibn Rahowayhi Al-Hanzali Al-Marwazi Marwazi Naysaburi voilà mom moy borom xam xam bu mag bobu nga xamantene mi ngi gëné aduna ané 161 ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gën aduna ané 238 ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wasallam fek mu am 77 ans wa mom nak da doon dicté talibé musnad bi ak tafsir lepp da ko doon dicté ci mokalam wa mom da buy jangale hadith mom ci mokalam rek mom ci mokalam lay taré lepp dafa mokalon na mom han comme imam ahmad ibn hanbal ñu ñu wax 700000 wala bok 1 million hadith lepp da ko mokalon wa musnadam bi nak am nañ ci en fait 6 tomes la mais ben tome bi rek mom mo fi dess mom mo feñ moy ñentelu tome bi comme niñ ko waxe won Ibn Rahowayhi comme niñ la ko waxe won en fait mom papam dafa juddu won ci yoon ci mbedd mi la bayam juddo ci yoon yi manam ci yoonu tukki voilà Sibowayhi dañu juumon wax ne Sibowayhi mom moy ki papam reron manam mom ci bopam mo reron motax ñaan ko Sibowayhi Rahowayhi moy ki nga xamantene dafa juddu ci yoon manam motax papam Ibrahim mo juddu won ci motax nak Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali rahmalahu ibn Rahowayhi serigne la ci wa ashabu kutubi sita rahmalahu rahmatan wasi'a manam ko magala kon li mom moy li nga xamantene inshallah wallahi alhamdulillah minna moy jeexal buntu bi nga xamantene mom lañu nek amma ziyadat yi nga xamantene mom la al-hafiz al-iraqi al-hafiz as-suyuti rahimahullah uppele al-hafiz al-iraqi rahimahullah ci alfiya bi ci buntu bi moy wal yurattabi maratiban moy parti bobu non wal yurattabi maratiban ginnaw bi mu definiré lan moy al hadithul hasan te lolu martaba manam ab masala lem la moy ne martaba yi dañu wuté ak tamit fimi waxé li waral ñu mëna yëkëti hadith ci sahih li ghayrihi jël ko hasan yobu ko ci hasanun li zatihi yobu ko ci sahihun li ghayrihi moy ñenti cause la mom al hafizul iraqi ben bi rek la indi moy su'ul hifz wa parti bi nga xamne mon kon aw irsalin aw tadlisin aw jahalatin manam lolu luko hafiz as-suyuti rahimahullahu ta'ala uppele la niki nonu ñaari beuy yi nga xamantene moy hadith bu da'if buñ ko yekiti ba ci hadith bu hasan amna ci lu aju manam li aju won ci ñaari beuy yi wax nan yarqa 'anil inkari bit ta'addud bal rubbama yasiru kal ladhi budi wal kutubul arba'u thum wal kutubul arba'u thumma tasunan lidarqutni min madhnat al hasan manam ñaari beuy yoy tamit al hafiz al suyuti rahmalahu moko opule al hafiz al iraqi kon mu aju ci am mas'ala agit manam lo xamantene mom moy tay buma don weur hadith yu sah yu hasan ana fan la koy fek bok na ci fi nga xamantene tamit batay al hafiz as suyuti rahmalahu ta'ala moko opule al hafiz al iraqi rahmalahu moy li imam ibn salah rahmalahu fabnu salah ja'ala ma lam yud'ifu wa la sah hasan ladayhi legi nak imam as-suyuti rahmalahu amnul muppele al-hafiz al-iraqi rahmalahu mo tek gim ci tek ne ma jawazi annahu wa han niki nonu tontu bi nga xamantene mom la tontul al-hafiz al imam ibn salah rahmalahu ci buñ ne amana hadith bobu imam abu daud rahmalahu ta'ala indi mu wer mu parti bi nga xamne ci la koy tontal lol tamit al hafiz as-suyuti rahimahullah daf ko uppele al hafiz al iraqi manam bim nan qulna ihtiyatan hasanan qad ja'ala ak parti bi nga xamantene mom lay tontal imam ibn salah rahimahullah ci question yi aju won ci sahih imam muslim rahimahullah lutax ñaarelu degré bi defuñu ko manam ñaarelu tabaqa bi def ñaarelu niveau bi defuñu ko manam imam ibn salah rahimahullah considéré wul ne hadith yoy nek sahih imam hadith hasan la manam tontu bi koko tamit manam imam as-suyuti rahimahullah uppele nako al-hafiz al-iraqi rahimahullah yumnan ajib bi anna musliman fihi sharat ma sahha famna an lidhil husn yuhat niki nonu al hafiz as-suyuti rahimahullah ta'ala uppelena al hafiz al iraqi rahimahullah ci bi nga xamantene mom lay tontul imam al baghawi rahimahullah ci istilah yi nga xamantene mom la utiliser ci masabih sunan fim nan qul nastilahun yuntama manam parti bobu qul nastilahun yuntama lol tam nekul ci haa al fiyat imam al iraqi rahimahullah niki nonu parti bi nga xamantene mom lay wax ne di wax ci sunan ibn majah rahimahullah ci ak li aju ci mom manam lol tam nekul ci al fiyatu al iraqi rahimahullah mo fim nan wal akhiruna al haqu bil khamsati ibn majah qila wa man maza bihim fa inna fihim wahan parti bob tam nekul ci al fiyatu al iraqi rahmahullah niki nonu li nga xamantene mom la tuddu imam ad-darimi sunanam ak al-muntaqa bu ibn al-jarud rahmatullah alayhima manam ci ne worñu len tuddé sahih waye ay sunan lañ yo xamantene yu deugër lañ ay hadith yu deugër ñom ñoo ci nek bobu tamit nekul ci alfiyatu al-iraqi waye mi ngi ci alfi yet as-suyuti bim nan moy parti bim nan wad-darimi wal-muntaqa ak tamit li nga xamantene mom lay lim ci masanidi manam yi nga xamne ñom ñoy gëna kawé ci musnad yi manam parti bobu moy fi mu jéxal bimu nan wal mu'tali min alladhi li ahmad wal hanzali lol tam nekul ci alfiyat as-suyuti wa mi ngi ci alfiyat al-hafiz al-iraqi rahimahullah kon lol yeb alfiyat as-suyuti rahimahullah ëpp le nako alfiyat al-iraqi rahimahullah légi inshallah ci jotay bi di ñew ñu gis li nga xamne moy khatima moy tej manu astaghfirullah moy mas'ala moy yi nga xamne ñom nak ñom ñoy aju ci walu inshallah ki nga xamantene manam mom moy mas'ala waxu imam at-tirmidhi rahimahullah ak yenen ak yenen inshallah manam yo xamne tax ko bari moy hasan ana yan lañ koy nurolel ah yan lañ koy nurolel ci tour inshallah ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu fekk na ci ak jam ci barke rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin